Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu sohbetimiz Kur'an ve İslam programının 285. sohbeti olacak. Yine Taha suresine devam ediyoruz. Taha suresinin 83. ayetinden başlayacağız. Bu arada şunu hatırlatayım. Resmi Mushaf'taki dizime göre bazı farklılıklarımız oldu. Daha önce de bahsetmiştim. Biz 79'dan 83'e geldik. Musa kıssasıyla ilgili ayetleri bitireceğiz. O aradaki parantez vari ayetleri ondan sonra takdim edeceğiz. Şimdi 83 ile 85'i mealen takdim ediyorum. Ve bu ara onu takdim etmezden evvel size bir hatırlatma yapayım. 284. programın ana başlıklarını vereyim. Orada Firavun'un Musa'ya ithamları, Firavun'un Musa'yı tartışmaya, müsabakaya daveti, müsabaka şölen günü herkesin katılımıyla yapılacak olması, Firavun'un müsabaka için hazırlığı, Musa'nın toplumu ve müsabıkları uyarısı, bilginlerin gizli toplantısı, önce bilginlerin söz alışı ve Musa'nın korkması, Allah'ın Musa'ya uyarısı, bilginler imana geliyorlar, Firavun'un tehditleri, bilginlerin Firavun'a cevapları, Musa'ya toplumunu çıkar artık emrinin verilişi, Musa'nın toplumunu kurtarışı, Firavun'un ordularıyla birlikte nehirde boğuluşu. Şimdi bundan evvelki programda bu başlıkları görmüştük. Bunlardan konu edilmişti. Şimdi artık Musa toplumunu nehirden atlattı. Firavun ve ordusundan İsrail oğulları kurtuldular. Bundan sonraki bu surede anlatılacaklar o bölümlere ait. Ve ayetin girişinde anlıyoruz ki Musa toplumunu oradan çıkardıktan sonra ilk vahiy almış olduğu Tur Dağı'na doğru bir yolculuk yapmakta ve dağın eteğinde iken Musa onlardan ayrılıp Tur Dağı'na yine bir vahiy beklentisi olmak üzere toplumdan ayrılmış durumda. Ve Musa işte o Tur Dağı'nda vahiy aldığı bölgede. İşte o anda kendisine vahiy geliyor. Seni toplumundan daha çabuklaştıran nedir ey Musa? Musa, onlar benim isim öğretim üzerinde olanlardır. Ben de sen hoşnut olasın diye sana acele ettim Rabbim dedi. Allah, şüphesiz işte biz senden sonra toplumunu imtihan ettik. Samiri de onları saptırdı. Şimdi bu olaylarda Musa Tur Dağı'nda alelacele gidiyor vahiy beklentisiyle. Allah kendisine soruyor, niye bu acelen ey Musa dendiği zaman o da diyor ki ben toplumum rahat bir ortamda benim izim öğretim üzerinde duruyorlar ve sen hoşnut olasın diye de ben buraya çabuk çabuk acele acele de geldim diyor. Ama Musa bu cevabı verdikten sonra Allah kendisine bir bilgi veriyor. Diyor ki sen burada iken biz senin toplumunu fitneye düşürdük, imtihan ettik. Samiri de onları saptırdı. Burada iki bilgi verilmekte. İsrailoğullarının Musa ayrıldıktan sonra dinden çıkışları. Buradaki imtihan ettiği fitne şeyi ateşe atılma, dinden çıkma, cehennemlik olma gibi bir olay. Şimdi ve Samiri de onları saptırdı diye de bir ifade verilmekte. Burada Samiri bir özel isimden bahsetmekte. Şimdi bunların nasıl olduğu, onların nasıl saptığı, İsrailoğullarının dinden, yani Musa'nın öğrettiği tevhid dininden nasıl vazgeçtiklerini göreceğiz inşallah. Şimdi burada şunu görüyoruz ki, demek ki esas mesele kurtuluşla olmuyor. Esas mücadele yeni başlayacak. Dış düşmanı hallettiler, Firavun'u, ama şimdi sıra geldi iç düşmanlara. Her zaman da bu böyledir. Her kurtuluştan sonra iç fesat, iç fitne kendini gösterir. Münafıklar devreye girer. Burada da yine Musa ve toplumunda da aynı şeyler ortaya çıkmış. Musa'nın oradan ayrılmasıyla, bir müddet ayrılmasıyla onlar dinden çıkmışlar. Toplumunun içinden Samiri diye bir adam da onları saptırmış. Yani bu sapmalarına Samiri denen adam sebep olmuş. Şimdi kimdir bu Samiri? Kur'an'da buna Samiri deyip geçiyoruz da. Şimdi Samiri sözcüğünü lügat olarak şey yaptığımız zaman, şimdi sonunda bir yayı nisbi var. Yani Ümmi dediğimiz gibi, Mekki, Medeni dediğimiz gibi sonunda Samiri diye bir Y harfi var. O nispet ifade eder ki, onun nereli olduğunu ifade eder. Bunun anlamı şudur: Samirli. Yani bizim İzmirli dediğimiz gibi, İstanbullu dediğimiz gibi, Konyalı dediğimiz gibi, onu da Samirli diye tercüme ediyoruz. Ama Samir neresi diyecek olursak, onu da bu konularla ilgili biraz tarihte, tarihi kayıtlara bakacak olursak şöyle bir notlar buluyoruz. İlk notu, derin notu burada Kitab-ı Mukaddes 1. Krallar 16. bölümün 24. cümlesinde. Şöyle bir ifade var: Omri, Şemer adlı birinden Samiriye tepesini 2 talant gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi. Kitab-ı Mukaddes'ten bu bilgi alıyoruz ki, Omri denen bir adam Şemer adlı birisinden Samiriye diye bir tepeyi satın almış, orada bir kent kurmuş. Hani böyle yine şehirlerde, İzmir'inde, İstanbul'unda, Ankara'sında böyle hani uydu kentler kurulur ya, öyle bir uydu kent kurmuş, oraya Samiriye adını vermiş. Buraya, buna göre, bu ifadeye göre Samiri denen adam o kentli birisi. Kendi adı şeyi nedir onu bilemiyoruz ama oralı birisi. Diğer bir şeyden de, şimdi İsrailoğullarının, Mısırlıların, Musa'nın o dönemde Sümerlilerle yakın ilişkisi söz konusu. İşte biz de bu kanaatı taşıyoruz. Samiri sözcüğü Sümer sözcüğünden bozulmuş, ondan değişime uğramış ve İsrailoğullarını yoldan çıkaran Samiri hakkında şöyle bir yorum yapabiliriz ki, Samiri İsrailoğulları arasına karışmış olmasına rağmen aslen Mezopotamya'dan Mısır'a göçmüş ve hala asaletini, kültürünü, kendi şeylerini koruyan Sümerli gruplara mensup birisi. Evet, böyle diyeceğiz ki şimdi şöyle, İsrailoğullarının kendi bünyelerinden, kendi işlerinden, kendi kültürleriyle değil de onlara önerdiği şey çok farklı bir inanç olduğundan dolayı, demek ki bu Sümer medeniyetinden, Sümer kültüründen, Sümer dininden bir inanca sahip ve kendi dinini de Musa'nın yokluğunda İsrailoğullarına empoze eden bir kişi. İsmi olarak bunu taşıyoruz da tabii ki bizimkiler aslında bu tip şeyler bir kafa yorma veyahut da yakıştırmadan ibaret. Bu olayların en doğrusunu Allah bilir. Bunun kim olduğu, nereli olduğu yani pek de o kadar önemli değil. Sadece bu kişinin, bakın yöntemi çok önemli. Onu şey yapacağız, biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Nasıl bir taktikle tevhid inancını bozdurmuş, iman etmiş Müslümanları nasıl yoldan çıkarmış? Bu taktiği, onun bu siyaseti Müslümanlarca dikkate alınmalı. Çünkü Samir'i sadece göreceksiniz. Musa peygamber döneminde İsrailoğullarının arasında kendini göstermemiş. Her zaman için, her çağda Samiriler mevcuttur. Allah'ın da burada bize bunu anlattığı da zaten budur. Çağınızda Samiriler sizi dininizden eder, dikkatli olun demektir. Ve böylece Samiri'nin kullandığı yöntemi, siyaseti biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Evet, bunun üzerine, neyin üzerine diyecek olursak, Musa kavminin sapıttığını, dinden çıktığını öğrendiğinden dolayı öfkeli ve üzgün olarak hemen toplumuna geri döndü. Ve toplumuna, ey toplumum, Rabbiniz size güzel bir vaat ile söz vermedi mi? Şimdi size bu uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini mi arzu ettiniz de bana olan vaadinizden cayıverdiniz? Evet, sizi kurtardık. Kurtuldunuz Allah'ın izniyle. Allah size vaatlerde bulundu. Güzel nimetler vereceğini, çok bir tek arazilere varis olacağınızı size vaat etmişti. Ama ne oldu? Allah'ın vaadi size uzun mu geldi? Yani niye beklemediniz ki de bu yollara düştünüz? Yoksa Allah'tan bir gazap inmesini mi arzu ettiniz ve bana da söz vermiş olmanıza rağmen bu sözden döndünüz? Şimdi burada daha İsrailoğullarının nasıl saptığını, nasıl dinden çıktığını burada görmedik daha. Biraz sonra göreceğiz. Onlar dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o toplumun ziynetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları fırlatıp attık. Sonra da işte böylece Samiri kafamıza soktu. Şimdi burada önceden Samiri adını Allah bildirmişti. O söylemişti Musa'ya. Şimdi de halkı kendilerini savunurken bu sözü kullanıyorlar. Evet. Şimdi Musa'nın arkasındaki bıraktığı toplum işte sapmış, dinden çıkmış. Bunu daha önce Araf suresinin 150-151. Ayetlerinde daha iyi, farklı, daha geniş bir anlatımla görmüştük. Onu bir hatırlatayım ben size. Ve Musa öfkeli ve üzüntülü olarak toplumuna döndüğünde bana arkamdan ne kötü bir halef nesil oldunuz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız mı? Ve levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u kendine çekerek başından tuttu. Harun, ey anamın oğlu, inan ki bu toplum beni güçsüz düşürdü. Az daha beni öldüreceklerdi. Onun için bana düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler toplumu ile bir tutma, dedi. Musa dedi ki, Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. Araf 151. Yani bu Taha'daki bölümü iyi anlamak için Bu bölümü de yani Ara suresinin 150-151. ayetlerini hatırda tutmak gerekiyor. Şimdi burada adamlar diyor ki biz kendiliğimizden caymadık. Tamam, Müslüman olduk, devide inandık, senin getirdiğin ilkeleri benimsedik ama biz kendiliğimizden caymadık. Birisi bizi caydırdı, birisi kafamızı karıştırdı, bizi aldattı. Şimdi arkadan bir başka şey söylüyorlar. Biz o toplumun ziynetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik, sonra onları fırlatıp attık. Şimdi burada ki bir ifade işte çok önemli, Müslümanların dikkat edeceği, Kur'an'a göre anlayacağı, Kur'an'dan öğreneceği şeyler var. Çok önemli bir nokta var. Şimdi buradaki denilen şey, biz o toplumun ziynetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları fırlatıp attık. Şimdi anlatılanlara göre, bakın burada çok önemli bir iş, öyle hani şöyle insanlığa, Müslümanlığa sığmayan şeyler, sığmayacak şeyler o topluma yakıştırılarak iftiralar oluşturuldu. Şimdi şöyle anlatayım. Klasik kaynaklardaki bu şeyleri anlatmamda fayda var. Ziynetten kasıt, Firavun hanedanından aldıkları altın ve gümüşten oluşan süs eşyaları idi. 35 gün sonra Samiri, ki İsrailoğullarından idi, onlara dedi ki, ey Mısır halkı, Musa size geri dönmeyecektir. Siz de şu vizre bakın, şu yüke bakın. O yük kadınlarınız ve çocuklarınız üzerindeki pisliğin ta kendisidir. Bunlar sizin gasp yoluyla Firavun hanedanından aldığınız süs eşyalarıdır. Haydi bunlardan temizlenin ve onları ateşe atın. Onlar da onun dediğini yaptılar. Altın ve gümüşten oluşan bütün süs eşyalarını toplayıp bir araya getirdiler. Samiri bunları aldı 36, 37 ve 38. günlerde, yani toplam 3 günde işleyerek bir buzağı şekline getirdi. Sonra Cibril'in atının toynağının izinden almış olduğu toprağı ona kattı. Buzağı bir defaya mahsus olmak üzere böğürdü. Fakat bir daha böğürmesini tekrarlamadı. Samiri 39. gün bu buzağıya tapmalarını emretti. Ertesi günü, yani 40. günde Musa onların yanına döndü. İşte Allah'ın şu buyruğu bunu anlatmaktadır. Onları attık, Samiri de böylece ziynet eşyalarını ateşe attı. Şimdi tuhafınıza gider. Bu bir İsrailiyattan falan değil. Bu Müslümanlar arasına muteber olarak da kabul ettikleri tefsircinin birisinin ortaya attığı hezeyanlardır. Bu bir. Şimdi bu hezeyanların kaynağı da yine böyle bir şey değil mi? Kitab-ı Mukaddes'in Çıkış 12. bölümün 35-36. cümlelerinde şöyle bir ifade var. Bu ondan sonra allanıp pullanıp biraz daha köpürtülerek bu hale getirilmiştir. İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılardan altın, gümüş, eşya ve giysi istemişlerdi. Rab İsraillerin Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onların istedikleri verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular. Bu resmen işte bu da Kitab-ı Mukaddes'in, Yahudi ve Hristiyanların elindeki Kitab-ı Mukaddes'in Çıkış 12. babın 35-36. cümleleri. Yani deniyor ki Musa oraya geldiği zaman İsrailoğullarını öğretmiş, onlara demiş ki burada Kıptilerin, yani yerli Mısırlıların, orada ne kadar altını gümüşü varsa değişik yollarla alın, emanet alın, çalın, çırpın, onları bir araya biriktirin ve onlara soyun, hırsızlık yapın. demiş ve böylece tabi bu olay ve diğerleri de bu ayetleri böyle anladıktan sonra belirli kitlelerin belirli yerlerden mal mülk çalmak suretiyle, yani bunu bir de kitaba uydurmak suretiyle zenginleşmeleri, kendilerine çıkar sağlamalarının kaynağı, menşei işte bu anlatılardır. Şimdi burada denilen şey ki o toplumun ziyneti söz konusu. O toplumun ziyneti neydi diyecek olursak, burada ayette anlatılan başka bir şey. O toplumun ziyneti, şimdi İsrailoğulları çok uzun bir zaman Mısır'da köle olarak kaldılar. O zaman zarfında Kıptilerin kültürlerinden birçok kültürü, inancı, davranışı vesaire edindiler. Onların ahlakıyla ahlaklandılar. Ama bu İsrailoğullarının inancına ters şeylerdi. Onlar her ne kadar o uzun yılda Kıptilerin kültüründen ziynet dediğimiz şey bu. Onların inancı, onların davranışı, onların kültürü. Onlardan bir yük edinmiştik diyor. Biz de onlar gibi davranır olduk. Yani Kıptiler gibi olmuştuk biz de. Yememizde, içmemizde, giymemizde, inancımızda onlar gibiydik. Böyle bir yük vardı. Biz buraya geldikten sonra, ondan kurtulduktan sonra onlara ait herhangi bir ne davranış varsa hepsini silkip attık. Onlardan vazgeçtik, kendimiz olduk. Ama işte bu arada da Samiri devreye girdi. Onu belirteyim. Bu arada da Samiri devreye girdi. Şimdi burada bir şey, bunu biraz sonra daha şeyde anlatacağım. Samiri ne yapmış? Samiri onlara bir aldatan, tuzağa düşüren cesedi altını çıkardı. Ben bunu size özet olarak vereceğim. O zaman da İsrailoğulları, işte bu sizin ilahınızdır ve de Musa'nın ilahıdır. Ama Musa onu terk ediverdi dediler. Şimdi bu ara, hani başka bir ayette bir de onların direkt olarak kendilerine ait malları, mülkleri, altınları, gümüşleri var. Onların ortaya konuşu yine bu ayetlerde yer almaktan. Şimdi şöyle bu olayı iyi anlamamız için ben sizi bir başka aşağıya daha götürmem gerekiyor. Cenab-ı Hak Musa peygambere git Firavun'a da İsrailoğullarını kurtar dediği zaman Firavun'a Musa'ya resmen şu ifadeyi kullandı. Git ona, onu nehirde boğarak, onu öldürerek İsrailoğullarını kurtar emri verdi. Bu ara Musa'nın inancında, aldığı terbiyede insan öldürmenin ağır bir vebal olduğu zihninde mevcut idi. Bir de daha önceden, bu olaylar daha inşallah ileride Kasas suresinde ayrıntılı olarak gelecek, bir de cinayet işledi ve o cinayetin sorumluluğundan, maddi ve manevi şeyinden, vicdan azabıyla ve bir de Firavun'un adaleti sağlamak için onu da öldürtmesinden korkarak oradan kaçtı. Birisi de yönlendirdi, kaçmasını sağladı. Şimdi bu ara Musa işte bu dönemde emri de alınca Firavun'u öldürme şeyi, eski cinayetin içinde bir acısı var. Bir de bu devreye girince Musa bunalıma girdi. Bunu Kehf suresinde göreceğiz. Yanındaki genciyle birlikte bu kafasındaki, zihnindeki bunalımı aşabilmek için, çözüm aramak için yollara düştü. O yola düşünce gide gide gide bir yerde, onu Kehf suresinde anlatacağız inşallah, orada bir bilginle karşılaştı ve bilginle arkadaşlık kurmaya teşebbüs etti. ve arkadaşlıkları sürdü. Birinci mesele, o bilginle birlikte bir nehirden, bir hani bugünkü bizim kayık diyeceğimiz, gemi diyeceğimiz, taka diyeceğimiz bir deniz taşıtına bindiler. O bilgin o deniz aracını ayıplamaya başladı. Sağını solunu kırdı, boyasını bozdu vesaire. Musa da ona niye haksız yere elin malını mülküne zarar veriyorsun diye ona müdahale etti. Detaya girmiyorum. İkincisine orada gittikleri zaman beraber giderken o bilgin kul oradaki bir delikanlıyı da öldürdü. Ona da haksız olarak niye öldürüyorsun demişti. Ve arkadan yine bir başka yere vardıkları zaman onlardan yardım istediler, yiyecek istediler, vermediler ama orada yıkılmakta olan bir duvarı da tuttu o bilgin kul tamir etti. Bu üç tane olay var burada. Şimdi aslında işte bu üç olay Musa'nın Mısır'a geldiği zaman İsrail oğullarını kurtarmasına yarayacak ve ayrıca Musa'nın zihnindeki problemleri çözecek olaylardı. Birincisinde Musa'nın o gemi olayında kesinlikle mal, mülk, giyim, kuşam, mal varlığı yönüyle kesinlikle dikkat çekici olmaması, göze batmaması siyasetini öğrendi. İkinci şey de Allah'a savaş açmış kişilerin öldürülmesi gerektiği, biliyorsunuz bunu daha önce bazı yerlerde dedik, İslam'da kişi savaşla veyahut da mahkeme hükmüyle tek Allah'a savaş açanlar öldürülebilir. Kesinlikle başka şeyle insan öldürülmez. Allah'a savaş açanlar. Orada da o genç anasını, babasını, çevresini de dinden çıkarmaya gayret ettiğinden dolayı o gencin demek ki oradaki mahkeme tarafından idamına hükmedilmiş, alim kul da onun infaz memuru olmuş. Ve böylece Allah'a savaş açanların öldürülmesi gerektiğini Musa da anlamış oldu. Firavun da Allah'a savaş açmış, ilahlık davasında bulunmuş, Rablik davasında birisi olduğundan dolayı Firavun'un da öldürülmesinin gerekliliği veyahut da onda da öldürülmesinde sakıncanın olmaması gerektiğini Musa anlamış oldu. Bu konuda tatmin oldu. Diğer bir husus. O duvar olayındaki mesele. Duvarın doğrulmasındaki Musa itiraz ettiği zaman vahiy tarafından o kişi şu bilgiyi verdi. Allah bana bildirdi ki bu duvarın içerisinde yetimlerin mal varlığı var. Onların kendisi var. Babaların buraya koyduğu altın var, gümüş var. Allah istiyor ki bu duvar sağlam kalsın ve o gençler de büyüdükleri sonra babalarının oraya sakladığı, bıraktığı altın, gümüş neyse para pul ona sahip olsunlar. Şimdi burada da Musa İsrailoğullarının arasında kaldığı seneler zarfında birikimli olmaya, tutumlu olmaya, daima o kazançlarının bir bölümünün kendilerinde tutmaya, biriktirmeye, ak akça kara gün içindir fehvasınca biriktirmeleri gerektiğini bu olaydan da öğrenmiş oldu. Ve bu iç siyaseti de, bu üç olayı da İsrail oğullarının arasında Musa tatbik etti. Yani Musa şimdi o altını, hani buzağı yapılan altın İsrailoğullarından çalınan değil, normal olarak İsrailoğullarının Mısır'da yaşadıkları sürede Musa'nın öğretisiyle sakladıkları, biriktirdikleri altınlardır, gümüşlerdir. Burayı burada, bunu inşallah Kehf suresinde daha ayrıntılı vereceğim. Şimdi burada Samiri onlara aldatan, tuzağa düşüren bir ceset çıkardı. Buzağı heykeli yaptı diye Yani şey anlamıyla, mecaz anlamıyla o gider. Peki buradaki böğürtüsü olan ceset halinde, ceset cansız demek. Bunu anlatmama lüzum yok. Altın zaten şeydir. Şimdi buradaki mesele anlatımlara göre yine böyle masalımsı anlatımlara göre kesinlikle Musa onların altınlarını gelmiş eritmiş, şey Samiri onların altınlarına el koymuş, getirtmiş, hepsini eritmiş, bir buzağı heykeli yapmış, içerisinde delikler açmış, rüzgar estiği zaman o deliklerden ötermiş. Bunlar hayır. Bunu Araf suresinde de biraz şey yaptıydım. Bu Bakara suresinde de bu işin ayrıntıları gelecek inşallah. Ceset cansız demek. Şimdi buradaki konu edilen meseleleri iyi anlamamız lazım. Bu mesele Araf suresinde ıcıl diye geçer. Buzağı. Taha suresinde ıcıl diye geçer buzağı. Ama Bakara suresinde bu olay direkt olarak büyük buzağı yani sığır diye geçer. Bakara diye geçer. Bu ayetleri birleştirip ve bunun anlatımlarını ele aldığımız zaman iş çok farklılaşır. Bakara suresinin 67-71. Ayetinde bakın bu sığır, buzağı bunlar anlatılırken onun bir özelliklerinden bahseder. Onun özelliğinden bahseder. Bu özelliği ne? Bu aynı bilmece çözer gibi bir muamma, bir edebi sanat sergilendi oralarda bu ayetlerde. Onun için işi edebi yönünden ele almak, edebi yönüyle anlamak gerekiyor. Allah sığır diyor. Şimdi nasıl bir sığır? Bakın ben sığırın özelliklerini Bakara 67-71. Ayetten burada takdim ediyorum. Sığır yaşlı olmayacak, körpe olmayacak. Tam orta çağda birisi olacak. Sarı olacak. Ama öyle bir sarı ki bakanlara neşe saçan sarı sapsarı. Şimdi renk böyle. Ama adı sığır ya, sığırdan bahsediyoruz ya. Bu sığır çifte koşulmaz. Arazi sürmez. Ekin sulamaz. Salma gezer. Kontrolsüz. Başıboş. Hiç de alacası yok. Şimdi burada böyle bir sarı bir şey bakanlara da neşe saçan. Şimdi ben kime sorarsam sorayım. Şimdi bir varlık var. Bakanları neşelendirir, neşe saçar ve bu çifte koşulmaz, arazi sürülmez, ekin sulanmaz, salmasın ama bu inek desem böyle bir şey değil mi? Herkes bana der ki böyle bir inek falan olmaz. Bu direkt olarak buradaki bahsedilen şeyler altının tanımıdır. Bu altındır. Bakın şimdi böyle hiç alacası yok. Kalp değil. Lekesiz. Salma gezer. Piyasada tedavüldedir. Herkesin elindedir. Şimdi gerçi altının yerini banknotlar vesaire falan filan gibi kağıtlar tutuyor da ölüm salma gezer. Öyleyse burada ekin sulamıyorsa, arazi sürmezse, çifte koşulmuyorsa bu sığır demek değil zaten. Allah bunlar sığır değil diyor. Öyleyse burada bunu anladıktan sonra burada üzerinde duracağımız bir başka şey daha var. Bunu onda bahsedeyim. Burada tuzağa düşüren ceset ve aldatan tuzağa düşüren ceset bir de onun aldatıcı dediği zaman ses çıkarması var. Hani böğürmesi diye tabir ediliyor ki onun adı huvar diye geçer. Huvar. Şimdi huvar sözcüğü onu burada işi iyi anlatmam için biraz teknik bilgi vereyim. Genelde sığır, geyik gibi hayvanların ses çıkarmasına böğürme diye tabir ediliyor. Şimdi burada bunu genel olarak kullanıyorlar da işin detayına girdiğimiz zaman mesele farklı. Normal olarak sığır cinsinin böğürmesine hatta geyiğin böğürmesine Huvar değil, cuvar deniyor. Cuar deniyor. Ama ayette geçen sözcükse huvar. Huvar sözcüğü, bunu şeyinden baktığımız zaman, dil bilimcilerin tespitine göre kontrol, bunu araştırdığımız zaman orada şunu görüyoruz. Huvarın aslı, avcı geyik yavrusunu yakalar. Onu bir yere bağlar ve onun kulaklarını ovalar. İşte o zaman geyik yavrusu böğürür. Bunu duyan yavrusunu kaybetmiş olan ana geyik yavrusunun yanına koşar ve avcıya yakalanır. Huvar sözcüğü geyik yavrusunun çıkardığı ses demek. Genel olarak geyiğin veyahut da sığırın çıkardığı böğürme sesi değil, geyik yavrusunun çıkardığı ses demek. Geyik yavrusunun sesi, burada adam anlatmış, bu dil bilimci bunu tespit ederken, şimdi avcı geyik yavrusunu yakalıyor, kulağını okşuyor, o da bağırmaya başlıyor. Onu duyan ana geyik de yavrusunu bulmak için koşup geliyor ve avcıya yakalanıyor. Yani o görülen ses tuzağa düşüren ses demek. Yani geyik böğürmesi, sığır böğürmesi falan filan değil. Burada direkt olarak tuzağa düşüren ses demek. Şimdi bunun aynısını, bu geyikle oluyor ya, Anadolu'nun avcıları başka türlü yapar. Onlar ne yapar? Şimdi onlar keklik besler. Kekliklerini alırlar, ormana götürürler. Ormanda kafesiyle bırakırlar. Keklik orada ötmeye başlar. O keklik erkekse dişi keklikler, dişi ise erkek keklikler, onun yanına burada arkadaşım var diye iş yapmak için oradan dışarıdan uçar gelirler, o kafesin yanındaki kekliğin sesine oraya konarlar. İşte o anda da avcı ona ateş eder, dışarıdan gelen kekliği avlar ve böylece o keklik sesi de onu, diğer kekliği sesiyle tuzağa düşürmüştür. İşte burada anlatılan şey şudur. Buradaki ifade. Şimdi ayette demişti zaten İsrailoğulları o altın o birlikte şey yaptığı zaman. Şimdi İsrailoğulları oradaki biriktirdikleri, bakın çalma, çırpma, hırsızlık falan filan değil. Kendi birikimlerini, oradaki birikimlerini ortaya topladılar. Ne yaptılar? Şirket kurdular. Kooperatif kurdular, vakıf kurdular, sermayelerini biriktirdiler. Ve ondan sonra kapitalizmi gerçekleştirdiler. İşte sermaye dediğimiz şey bu oluştu ve böylece altın, para hırsı, mal mülk hırsı herkesi tuzağa düşürdü. Ve böylece Allah'ın koyduğu ilkeler bir tarafa bırakıldı ve böylece İnsanlara tefecilikle, soygunculukla, kapitalizmle ne derseniz deyin, insanları tekasür şeyiyle baştan çıkarmaya, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok kazanacağız derken topluma cehennem yaşatmaya başlamışlardı. İsrail oğullarının o gün içi yaptıkları buydu. Ha, şimdi bir nokta daha var. İsrailoğulları bunu yaptıkları zaman orada bir ifade geçti. İsrailoğulları diyorlar ki, ha bak ya, Musa'nın da bir zamanlar ilahı altındı. Yani o da Mısır'dayken, Mısır'da saraydayken o da bu zihniyetteydi. Şimdi döndü ama bir zamanlar onun inancı da buydu. Onun dini de buydu. Onun ilahı da altındı dediler. Ama Musa Allah'ın terbiyesiyle ondan hani geçmişti. Evet, burada tekrar ediyorum, öz olarak söylüyorum, konu edilen buzağı, buzağı falan filan değil, resmen kapitalizmin simgesi altındır. Şimdi burada şeyleri anlatacak olursak, masal var ya, o buzağı ile ilgili bir hayli şeyler var da o masallara ben burada hiç girmeyeyim, vaktinizi de almayayım. Şimdi burada işte devam ediyoruz şimdi. Oradaki gelişmeleri, bu hani bu olayı da gördükten sonra meseleye. Şimdi Musa bu defa kardeşine dönüyor. Ey Harun, Bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni benim yolumu takip etmekten engelleyen ne oldu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin? Şimdi kardeşinden hesap soruyor. Ya ben buradan kısa bir süre için ayrıldım. Yani 40 gün gibi bir şey. Ama ne oldu da yani sen bunları gördün, dinden çıkışlarını, Allah'ı bırakıp paraya tapışlarını gördün de bunlara niye engel olmadın ki? Niye benim öğretilerimden, benim sana hani emanetimden, çünkü seni vezir bıraktım, sen de bir peygambersin, niye bunlara mani olmadın ki? Harun, bakın, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Şüphesiz ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum diyor. Burada Harun'un kendisini savunması, işte İsrail arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum diyor. Şimdi burada bu ayeti hani şeyi bunu da tam şeyini iyi anlamamız için deminki takdim ettiğim Araf suresinin 150. ayetini tekrar hatırlamamız gerekiyor. Şimdi burada yani bir o sadece onlar ne yaparsa yapsın ben suskun kalayım, orada bir oyun bozanlık yapmayayım falan filan diye kenarda mı durmuş yoksa neler olmuş? Ve Musa öfkeli, üzüntülü olarak toplumuna döndüğünde bana arkamdan ne kötü bir nesil oldunuz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız mı dedi. Ve levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u kendine çekerek başından tuttu. Bak şimdi Harun yeniden burada şey yapıyor. Ey anamın oğlu, inan ki bu toplum beni güçsüz düşürdü. Az daha beni öldüreceklerdi. Onun için bana düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni zalimler toplumu ile bir tutma dedi. Demek ki yani burada bunu şey yaparken Harun da bayağı orada tehlikeler geçirmiş ve o tehlike canını kurtarma bahasına orada sessiz kalmış. Bu arada şunu hatırlatayım. Bu olay Kitab-ı Mukaddes'te onların hani altına tapışları vesaire, bu Samiri ve şey olayı, Harun olayı, çıkışın 32. babının 1 ile 35. cümlelerinde bu altını yapan ve toplumu altına taptıran, yani kapitalizmi ortaya çıkaran Samiri değil maalesef Harun peygamber olarak anlatılır. Bunu da bir bilgi olarak burada size bildirmiş olayım. Evet. Sonra Musa, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir dedi. Şimdi Musa bu defa Samiri'den hesap sorma cihetine gitti. Ondan ifade alıyor. Şimdi işte bu Samiri'nin şeyine iyi dikkat edeceğiz. Ben onların anlamadıkları bir şeyi anladım da elçinin eserinden bir avuç almıştım. Sonra da onu fırlatıp attım. Ve bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi. Adam diyor ki bakın işte dediğim şey, daha önce uyardığım nokta bu. Ben onların anlamadıkları bir şeyi anladım. Daha elçinin eserinden bir avuç almıştım. Sonra da onu fırlatıp attım. Ben elçinin eserinden, elçi Musa peygamber. Eseri dediğin zaman onun öğretileri, onun topluma öğretmiş olduğu ilahi bilgiler, vahiyler. Ben bunlardan akıllıyım, bu bir. Ve ben elçinin, yani senin öyle diyeyim, öğretilerinden, Allah'ın ayetleri diye öğrettiklerinden bayağı bir şeyleri benimsemiştim. Ama ben onların hepsini terk ettim. Onları fırlatıp attım. Böylece onlara, senin öğretilerine dikkat etmeden bugünkü şeyi bana böylece nefsim hoş gösterdi. Ve böylece altına tapmayı, kapitalist olmayı, altın biriktirmeyi, tefecilik yapmayı nefsim bana hoş gösterdi. Demek ki burada şu var. Samiri bazı şeyleri, dini bilgileri bu uğurda kullanmış. Ve bunu yaparken de işte bazı ayetlerini, o günkü Tevrat ayetlerini diyeyim, Musa'nın öğretilerini de kendisi malzeme olarak yapmış. Onun için dünyada insanları aldatanlar hep Allah'la aldatırlar ve peygamberle aldatırlar. Evet, Musa bu defa Sami'ye hadi git, yani defol, artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemen var. Hem senin için asla karşı çıkamayacağın bir buluşma günü daha var, bir de kulluk edip durduğun ilahına bak dedi. Bir altını gümüşünü gösterdi ve ondan sonra bunun anlamı şudur: bu adamı, Samiri'yi o toplumdan dışladı. Sen nereye gidersen git, benimle temas yok diye söylemem var. Yani bu öyle bir şey ki, tam lanetlenme diye tabir edeyim ben bunu. Ve gidecek. Ondan sonra hayatı boyunca hiç toplumla bu adam ilişkide girip toplum içine girmeyecek. Ve kendisi üzerinde cüzdanlı mı gideyim veyahut da bir şey var, benimle kimse temas kurmayacak diye Musa tarafından kendisine bir ceza verilmiş. Evet, bir de arkasından demiş ki, bir işin gerçeğine bak, bir de senin ilah olarak ortaya attığın şeye bak, yani altına bak. Şimdi bunun devamında Rabbimiz bir parantez olarak insanlığa şöyle bir ifade kullanıyor: elbette biz onu yakacağız. Sonra da kesinlikle onu bol suda kökünden yıkacağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilahı bulunmayan Allah'tır. Şüphesiz ki o bilgi yönünden de her şeyi kuşatmıştır. Evet, şimdi Allah burada bu altındır, gümüştür, yani kapitalisteki mal, mülk falan filan şeyler var ya, onların hepsini yakacağız. Yani onlar geçici şeylerdir. Onlar yok olacaktır. Ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah ne yaptıysanız, ne ettiyseniz hepsini bilmektedir. Evet, şimdi bunu şey yaparken burada hani onu yakacağız derken, bilimsel araştırmaların, yani insanlık tarihinde kapitalizmin altına kul olmanın toplumlara vermiş olduğu zararları göz önüne sereceğiz. İnsanlık bunu öğrenecekti demektir. Şimdi bu sürgün davasına gelince, Maide 33'te de var. Şimdi bu tip insanlar, yani toplumu ifsada çalışan insanların, Allah bulundukları yerden başka yerlere sürgün edilmesini Maide 33. ayette emretmektedir. Demek ki Musa'nın döneminde, Musa'nın şeriatında da bu ayetler uygulanmış. Şimdi devam ediyoruz. 99-104. Biz sana geçmiş olan şeylerin önemli haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Evet, şimdi bu Musa'nın olayı, Musa hadisesi bu surede burada bitti. Cenab-ı Hak konuyu, işte biz sana geçmişteki şeylerin, önemli haberlerin bir kısmını, hepsi değil bak şimdi burada, bu bir tarih veyahut da kronolojik bilgi değil, önemli nokta, yani imanınıza zarar verecek ve imanınıza zarar vermeyecek geçmişteki şeyler, geçmişleri size öğreteceğiz ki kendinizi kurtarırsınız babından, böyle diyor Cenab-ı Hak, anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir öğüt, hatırlatma, Kur'an verdik. Kim bizim verdiğimiz öğütten, kitaptan, Kur'an'dan mesafeli olursa, şüphesiz o kıyamet günü, sura üflendiği gün, sürekli içine kalacakları bir yük yükleneceklerdir. Ve kıyamet günü onlar için bu ne fena bir yüktür. Biz suçluları o gün gözleri gövermiş olarak toplayacağız. Aralarında fısıldaşacaklar: siz dünyada sadece 10 gün kaldınız. Biz aralarından ne konuşacaklarını daha iyi biliriz. Yolca en üstün olan siz ancak bir gün kaldınız diyecektir. Cenab-ı Hak bu paragrafı kapatırken, işte burada, şimdi netice biliyorsunuz Kur'an'la başlamıştı bu sure. Yine bu paragraf da yine son şeyde de yine Kur'an'a değinmekte. Kim bizim verdiğimiz öğütten yüz çevirirse, yani mesafeli durursa, şüphesiz o kıyamet günü, sura üflendiği gün sürekli içine kalacakları bir yük yüklenecektir. Altından kalkamayacağı günahlara düşecektir. Yani o cehennemlik olacaktır kısacası. Sonra kıyamet gününde orada mahşerde toplandıkları zaman o malla mülke tapanlar, onun esiri olanlar dünyada ne kadar kaldıklarını böyle kendi kendilerine fısıldaşacaklar. 10 gün kaldık, 5 gün kaldık, 1 gün kaldık falan gibicesine. Öyle yani yaşadıkları 50 sene, 60 sene şeyi falan herhangi manasının şeyinin olmadığını ifade etmektedir. Şimdi burada şeyi, mahşer gününü Allah gözlerin görmesi diye bir ifade kullandı. Şimdi bunu da anlamamız lazım. Gözlerin gördüğü gün. Şimdi bu ifade bir deyim. Bunun anlamı korkudan ve zayıflıktan dolayı gözlerin donup kalması demektir. Şimdi zaten İbrahim suresinde de yani bu 42. ayette sakın zalimlerin yani kendi zararına iş yapanların yaptıklarını Allah'ı duyarsız bilgisiz olduğunu sanma. Ancak o onları başlarını dikerek koşacakları gözlerin dışa fırlayacağı bir gün için erteliyor demişti. İşte gözlerin dışa fırlayacağı günle gözlerin görmesi aynı anlam. O da korkudan, zayıflıktan dolayı gözlerin donup kalması anlamında. Şimdi burada ayette bir gün şeyleri var ki onlar çokluktan, azlıktan kinaye şeyler, ifadeler. Onları da Cenab-ı Hak yine bu ahirette ki insanların dünyadaki kalmış oldukları süreleri 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 gün falan gibi ifadeler kesinlikle azlıktan kinaye ifadelerdir. Mesela Naziat 46'da sonra onlar onu görecekleri gün dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamış gibidirler. Yani bu da onların azlığından kinaye. Halbuki onlar kimisi 50, 60, 70, 80, 90 yaşamışlardır. Evet. Şimdi burada bir başka ifadede işte Allah'ın vermiş olduğu öğütten yüz çevirme. Bu öğütten yüz çevirmenin teyini de Cenab-ı Hak hem dünya ve ahirette insana getireceği felaketleri, belaları Hud 17'de, İsra 97'de ifade eder. Ama yine bu surenin 124-126. Ayetleri de çok enteresandır, gelecek ama ben burada şimdiden bir hatırlatma yapayım. Kim benim anılmamdan, benim öğüdümden, benim kitabımdan mesafeli durursa hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak toplantı alanına toplarız. O der ki Rabbim ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah der ki bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun, böyle cezalandırılıyorsun. Onun için Allah'ın vermiş olduğu hazır, zikir, öğüt, plan, hayat rehberi, Kur'an'ı iyi tanıyıp ona iyi sarılmak gerekmekte. Ondan mesafeli durmamak gerekiyor. Şimdi bu ayette bir şey daha var. Onları da bahsedeyim. Araza sözcükleri var. Araza sözcüğü genellikle genel şeyde yüz çevirme olarak çevirirler arkadaşların çoğu ama bu yüz çevirme değil, mesafeli durmadır. İlgisiz durmadır, yaklaşmamadır. Neden diye yüz çevirme dediğiniz zaman beğenmeme, burun kıvırma, onu eleştirme noktasında bir davranıştır yüz çevirme. Halbuki ayette konu edilen şey, affedersiniz, Kur'an'ın ayetlerini eleştirmek, ona burun kıvırmak, onu eksik görmek, beğenmemek kimsenin haddi değildir. Ve şimdiye kadar da hiç olmamıştır. Burada Allah araza veyahut da arız ifadesiyle, mesafe ifadesiyle kullanır ki adam etkilenmemek için, işine gelmemek için ne var ne yok ilgilenmez, uzak durur. Denilen şey budur. Yüz çevirme değil. Dediğim gibi yüz çevirme, beğenmeme, eleştirme, burun kıvırmadır. Ama şey öyledir. Şimdi şöyle bir şey var. Siz ne olursa olsun, mesela bir çürük elma gördüğünüz zaman veyahut da yerde bir pislik şey yaptığınızda yüz çevirirsiniz, şey yaparsınız, eleştirirsiniz. Bu öyle değil. Kur'an'ı kimse şimdiye kadar eleştirme şeyini beceremedi. Çünkü ilahi bir kitaptır. Eleştirecek tarafı yoktur. Ama herkes kaçar, ondan mesafeli durur. Bu ayrıntıyı, bu özelliği de burada bildireyim. Şimdi burada kısaca yine bazı birkaç ayet daha burada size takdim edeceğim. Bu surenin hani arada atlamıştık Musa kıssasının içerisinde 74-76. Ayetler ve 80-82. Ayetler. Şimdi onları takdim edeyim öz olarak. Bu Rabbimizin bir beyannamesidir. Hiç de böyle izaha falan filan ihtiyacı da yoktur. O nedenle öz olarak vereceğim. Gerçek şu ki her kim Rabbine suçlu olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ölmez ve dirilmez. Ve kim Rabbine bir mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yapmış olduğu halde varırsa işte onlar en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri kendilerine olacak olanlardır. Onlar orada sonsuz olarak kalacaklar ve işte bu arınan kimselerin karşılığıdır. Evet, şimdi bu beyannameyi daha önce şimdi Ala suresinin 10-17'de şimdi 14 ile 17 burada takdim edeyim, hepsini vermeyeyim. Arınan, Rabbinin adını anıp salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Evet, bunun ötesinde Asr suresinde, Müminin suresinin 1 ila 10. ayetlerinde, Bakara suresinin ilk girişinde, ilk 5 ayette de yine bu ayetin ifade ettiği anlamlar verilmekte. Onları da siz Allah'ın izniyle herhangi bir mealden rahat rahat okuyun, daha fazla bilgilenin. Şimdi 80-82'ye geldik böyle. Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve dağın sağ yanında size söz verdik. Dağın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik. Burada İsrailoğullarına verilen bir mesaj. Bu mesaj nedir diyecek olursak, şimdi İsrailoğullarının nankörlüğü. Şimdi İsrailoğulları köleyken oradan kurtulmuş, çöle gitmişler. Çölden sonra da bir dağın eteğinde Cenab-ı Hak bir tek bir yere yerleştirmiş. Onları bak düşmandan kurtardık, dağın sağ yanında size söz verdik, dağın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik. Şimdi burada da bu kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik şeyi biliyorsunuz. Böyle mitimsi, mitolojik olaylar, masalımız şeylerle İsrailoğullarına geceleyin böyle gökten kudret helvası yağmış, inmiş falan filan gibi şeylerle anlatılır. Bu da o değil, demek değil. Bu da aynen bizim böyle şey yaparken kendi şeyimizle bal börekle beslenmek, bir eli yağda bir eli balda gibi böyle bol nimetlerden kinaye şeylerdir bunlar da. Yani İsrailoğullarının bir zaman bu şeyden sonra bol nimete kavuştukları bu ayette bildirilir İsrailoğullarına. Ve onlara özellikle şimdi parantez olarak 81-82'de şu mesaj yollanır. Sizi rızıklandırdığımız şeylerin temizlerinden yiyin ve bunda aşırı gitmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse kesinlikle o iner, düşer, mahvolur. Ve şüphe yok ki ben tevbe eden, iman edip salih işleyen, sonra da kılavuzlandığı doğru yolu bulan kimse için çok bağışlayacağım. Bu da evrensel bir beyanlar. İsrailoğullarına hitap ederek yapılan bir ifade. Cenab-ı Hak burada herkesin Allah'ın verdiği rızıkların temizlerinden yemesi, bunda aşırı gitmemesi, başkalarına infak etmesi ve Allah'ın gazabından da korkmaları, Allah'ın gazabı gelenlerinde mahvolacağı. Ve onun için bir son ayette de burada tevbe kapısının açık olması, insanlar hayatında her ne kadar az çok hata işlemişlerse de Allah tevvaptır, yani tevbeleri kabul eder. Samimi olarak suçundan, yaptığından dönen insanları da burada kurtaracağını, onları cezalandırmayacağını, onları mahvetmeyeceğini de burada bir açıklamasını bildirmiştir. Ve aynı şeyleri de Cenab-ı Hak şimdi burada yine Bakara 172'de, ey iman etmiş kimseler, eğer siz yalnızca ona kulluk ediyorsanız, sizi rızıklandırdığımız şeylerin hoş, temiz ve yararlı olanlarından yiyin ve verdiği nimetlerin karşılığını Allah'a ödeyin buyurmaktadır. Evet, arkasından da Gaffar, Gafur sözcükleriyle bağışlayıcılığını bildirmektedir. Evet, bu sohbeti burada tamamlıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah Taha suresinin kalan ayetlerinde bundan sonraki sohbetimizde sizlere takdim ederiz. Allah'a emanet olun.